Yoshlar.com premyera. Shuncha xarajat qilib borib Galan atirgulidan sotib olib, taksiga pulim qolmay piyoda uyinga kelsam, mana uning kaltak bilan haydab soldilar. Rahmat. Yusum xarajat chirinligi gul borida fursat. Shuncha qilgan harakatimni etarmisan inobat. Otonlardan gap eshitib, akalarimdan kaltak yeb, bir balo qilib yo'lingga boramasansiz. Kesam ona joning supurg bilan quvlab qoladilar ku. Yugurib chopib charchadim man o'zingdan boshqani demadim axir arasing bir roz to'xtasa-da iltimos endi asalim kamim bor ko'p dema o'zgarmam bersang bir imkon voy dardingni onangga to'kaverma mana ko'rib qolmasinlar yomon dedim onangni so'kmayapman ku jonim onangni yaxshi ko'raman deyapman yoshlar.com